manam mo mu neew bu fekke amul lan lu yedd ni bëgg da nga taxal mu neew rek kon donc ci ciit la ko joxe ni tay rek ñor ko dox dara ci yëf ni ni taxal mu neew baye na neew ni da do moko jëm ja ci jëm ja nek nga dox ko xey ja dama bëggu ci aadu ñun ci ciit ni da nga koy dox ba xey na ñu ñu ba yoon ci mbokk yi ñu jox ñu xamne dama bëgg dara ma tax ñu waxe ko ay tax ñu ko ngir yalla lolu ci do ko faali wala at la yalla wa hal yahlu fi nakhdna wa atna ajma yajib ci mo ko ma wax dara la bëgg aw in ashkara wala ngeen lant ñu wat ñu jar ñu wat ta ila ni ñaar bëgg ci mu dawam da ñu wax ni ajma yajib faaw day wat ni dañuy may buñ ko jox dara taxam ñu may ñoo ñoy nak dañu mu la xam mo xam a da xéeral na ko ni dañuy maye bëgg dara tax wala a da xéeral ko ci xam nga dañu ñoy ñoy ni ñu joxe ni a da xéeral na leen ni ñu joxe bëgg dara tax am na ñu wamale loolu ak ñak xéeral a da soof nga xam ni xéeral rek mo ndu waat ñu dor ko jox dara am na ñu do rek bu fekkoo ni da fekke ni dal bo xone ci ada ada deugural ni ni ba ni may bëgg dara tax deugural ni bëgg dara taxut dem ci mom doon dal mom ada xéré ko ci mom ko ko ta amul aw inna ma yahlifu in ashkar al amru wa lam yashhad lahu al ghurfu wala halu ko ko am ni ni fofu dong ne ada yam waté waye ko ada xofé xéré nek ni mom mënuna yé bëgg dara tax rek do aajo mu yaat am ñu nak faaw rek mom waat mën ci nak xox maam ta ay maam fi xeyri ni nas ko ko ci ñu bëgg mëni ci taal manam la day maye tan japp ne bëgg dara tax nga maye day bañu dem yuru ba xaaliss yi nga xamni moy ñu jaayante ci dëkk ba ak ci dëgg so ko sey ni rufa kay so man ni nga xamni mom lañuy jaay ci dëkk bari mom ko ko mom bokku na yo dañuy japp ne ñu ko may rek nonu ay dara taxut bu ko la jox dara taxut ñu tek ci nak illa li shart la ngir ab shart ñu may nak ko ko la ñuy may rufa kay so man ni ñu jëmante ci bëti ñi waye da ca sartal ko ko nako dama bëgg ko ci ko ci jox dara jox ma lako rek ngir yalla dama bëgg ko ci jox dara man ko sar ni kon ni la japp ci sar do so yo ma lu xalehi so yo saabu xanu so yo saabu xanu harbun aw tahamun aw hayawan bu ñu topé sar to do ko ko jox dara lolé ñu koy jox ñu nek wurs ba xaliss tax ndaka mo wurs la joxe won ba xaliss su fekke da joxe wurus ni joxat ko wurus ba am joxe won xaliss ni joxat ko xaliss ni mel na kon badal bu akhar yeso nañ ko ci gannaaw su fekke dafa joxe wurus ni bu ko jox xaliss ba am joxe won xaliss ni bu ko jox wurus ni mel na kon sarfu bu akhar ni ci dañu yexé té na lepp yeso nañ ci gannaaw ne mo ngi ay na won rahibati ahadi zawjayn ak maye kenn ci dekkari jabar mu akhar yi ñu ko dara bok na ci nga xamni kay maye bu ne dara la bëgg ma ma taxama do su ko gëm maye bu fekke ni ñoom ñaar dekkari jabar la ku ci may maram dañuy japp ne rek mom bëgg dara taxuto mu may ko ndax seen digënté war na wëssu ci dina maram mu am lu ci sentu ما تهمنا مراد في مدونة لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبت ولا بين والد وولده لا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن يكون للمرأة جارية فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسر فأعطته إياها مريدة بها استفزاز صلته وخطيته والرجل كذلك محسن لامرأته والابن لأبيه bima yara annahu wala bima yura annahu arada bidhalika istighfara ma hinda abihi fa bidhalika at-tawabu fa in atabahu wa illa rajaha kullu wahid minhum fi hibatihi wa munana bu fekene digante jekkar jabar la ma digante baye dom waye gis nañ fur ndog wonani ci dañu dox ci itam da am lu ci bëgg melni digante da am jëbël go xamne bu xewul bu yéemal ci tarat ñu xamim ko legi ñu jëkkar nak ko wona jëkkar di ko ci mom nak kon do bëgg ko may ko ko tan gis nañu da bëgg sax da may ko dara rek da xamni woon dara jëkkar di wona nga tebbi ni ko ni bu ko maye na sa ko may la ko ci ñu tax bu joxe ko so la kon ñu japp na kon faaw jëk door ko jox dara door ci mo ngi digante ni jigen bi ata la nga ha ci digante dama baye nga xamni fekke ni ka joxe won ci ñoom ni ba am yaakaar ci ko jox dara taxul ken jox ko dara te yalla ñu dikku nangu wat la maaw am na say sene nangu wat la maaw wali qadim am ñoom ajni bi ci da ko doon ci sene defel ga ay neena bu nit ñu baye ko ci tukki ñoo nangu jël dara dal di ko jox ñu da ko nekkon dang ko jox rek waye bëggoon mu jox la ko dara ñu ngi bëgg ak mo defal ni ñu wax ni moom ñu def bu di koy joxe dañu jox ni dañu japp ni sori ci la lolé ñu joxe kenn du japp ni da koy joxe ngir bëgg ko jox dara waye moom ñu wax ni ci moy waye ci bëppam mo ñu def ci tukki yow ñu ñoom yow ñu yow ya dem jox ko dara ala ngay ci dem lolé baari ñu tekkale ko xono neena dañu japp ni kon dang ko terale ak bëkk ci bëkk ci ñu bëkk waye dañu japp ni nga tanam moom mu jox la dara ay faqir ak dont ak ñak la nga xamni ñu ñu ajé woon dont mo mu ñu bëkk ci ko wama la ñu ñu fekk ci ñak la do ba ci ñu ci jox ko ko mu ñu di tax bo ñu da ko joxe ngir mu jox ma dara dañ ko bëm ñu japp ñu ko jox rek non am ni lay bokk def na la sunu dal mo ngi ci ko mo ko xamni mo mo ti ken bu ñu moy doxé sa ja ala ya ko ci du japp xibatu ho mayam ga fa in qa'imatu ad dant aji taxawla ay neena ko ak ñatt bi nga xamni mom mo fekk ko yoma ci door yi bi ak ak ñatt bi mu dal di koy may dant lam ko mayam ma nga fa ni jonne sankul def ko dawit bu mëna wax ni da koy nangu wala ci na warna la hibaha ajma hibata sawabi wal mal khoba di tiage ni kany may loxo ñu ko warna ak qimatu qayma ja wa neena yow li nga xamni ya jekki jekki may sheikh ngir bëkk la ci jox dara bu ko ko bu bëgg go jox la xayma yi ñu ko may kanu no do sa ngadal ngam dox na waxe ni rek do sa ngadal waye mo mo ni may nak mom ni ko wax ni dara yo faaw nga wara joxe xeyna bu ko nexe mom mu dalal jëmmi lan ko mom waye dina may mom bu ko nexe mu dalal jëmmi lan ko mom ndax dañu xam ni ngir yalla taxut bo nga tu ko ngay jox xeyna ni tay jëmmi lan ko mom yo do sa ngadal faaw yo ngora mom xeyna ni ge illa li fawti dara ngir ak raw ni sey din ci dal ay naqsi wala gaay mu may nak li nga xamne mom la la mayen te djiblu ci ko jox dara dawal batiko yokku ci yepp ba gaaji ko ci yepp kok mu taw du ngi tey jom de te jox ko xeyma ja waye legi boko mu dalé ci jom de wala yalla aduna yoy ji man huha ay may ga hatta yaqbidahu bata mu ngadu yol ba neena bu fekkon dafa lay may may bo xam mom leer na mo ndu yalla taxut daal mu ci bëgg bu ko nexe mu ni bala ma lay jëbël li ma la may dañ ma jox lu tax ma lay bëgg na ay ni sa joxo ak yoon muy ni tax ma lay may do la jox jëm may loolu xam nako wa usiba yalla yakh nako ma lo xamne yukula def na fay am du walis ko du bay hin ci jaay ni nak ko tak may go xamne di yalla taxut day melni jaayante kon mi nga xamne mom ko yole mom ko jox ngi set lu la may da waram da do lo xamne ko set walu jaayante mu dagam ay bu fekke rek ko set walu jaayante mu aram rek mu daldi ay motax borom faraabi di ñaaral na fayu taabu hanil haabu taamun wa danaamir wa daraahim aw harbu min xam ni jinsi ni la min jinsi ni bi allahu addiya ila sanani shay'i fi nafsihi ana bu nek ñam la mayal ma fa ndis la tan bëgg ci dara ñu la ngoy jox yow mën na nek ay ñam mën na nek rus da xaaliss man na do marfa ndis waye kon dañu yam ak moma ndax bu yam ak moma rek ma dal di may ñu lañ ayewon salam la dara ci lo xamni ñoo yamo dong ñu ñaar mu salam bi xey ci ji ci dañ ko ayewon wala yusabu hanu zahabi fiddatun wala zahabun wala hanu fiddati kadhalika bi ta'diyatihi li sharfin aw badalin mu'akhkharin ana bu fekke lam la joxon day wurus yow lañ koy joxaan ngir may bobu nek xaliss bu nek wurus waaw fekke nga xaliss la joxon batay non lañ koy joxaat yow du nek xaliss bu nek wurus wala hanu lahni hayawanin min jinsihi wa haqsuhu ana batay du fekke da la jox aw nubu ni mu xar ndaw bay ndaw nak da galen batay non la boko meuna jox aw yap yow fekke ñu aw yapp la joxon nit batay non yow boko meuna jox aw dundut wax dañu ba wax dañu ayé won bay hu hayawani bi lahni jinsihi wa yutabu hani ta'amu harbun aw naqdun la tahamun li alla yuaddi ila bayhi tahamu bi tahamin li ajalin ma al fadl wa law shakkan do wax ni dañuy ayé tam ñu joxon la ñam te ngir yalla taxu daam ñu ci bëgg kon dagam aw ñoom la jox dang koy jox yow marsandis ba nga jox ko wurus ba xaalif te dang koy joxaat aw ñoom wax boko joxaate aw ñoom rek mu dal di melni bay fu tahan du tahan ni ajali te ak apante mën na ci am apante ko bëdé lu ñu ci sax sax mu dal di koy ayal jëlal ni nak doore وتغمنا صهيبة الثواب كالبيه في غالب الأحوال وتخالفه في الأقل لأنها تجوس مع جهل حوضها وجهل أجله ولا تفلتها حوالة الأسواق ولا يلسم حاقدها الإيجاب والقبول وإما عيبا أدونت دولي أيبا أدونت صح lim la jox te yalla taxut yow lolé nga koy jox da fekk mu am sik sik suñu du ci wañu dara bu fekke yoon dañu ko ko jaayante rek ni ngoy jox sik gamu sik wa mom du ci wañu dara ko tax mana ashara bihi li qawli al mudawana wa in wajada al wahid aidan bil hiwadi fa in kana aidan fadihan la yutahawadu fi mithlihi kal jusani wal barasi falahu radduhu wa akhdhu hidati إن لم تهد إلا أن يحوضه وإن لم يكن فادها نظر إلى قيمة المعيب فإن كانت كقيمة الهبة فأكثر فلا يجب له غيره لأن ما زاد على القيمة تطوه غير لازم فإن كان دون قيمتها فأتم له القيمة بريئة وليس للواهب رد الهوض إلا أن يأبى الموهوب له أن يتم له القيمة dohane yow mi nga xamne ya mayewon te ngir yalla taxut la la koko jox ngir ni ko may bo ci fekke ay kon bu do ay judis lol nga xamne kenn daw ko joxolante ci lu mel nonu melni ay je ngana la mba siti kon neena sa nga xacc may gi jilat la nga mayewon bu fekke ni rawagut lu may nak mom nga mala ko weccele bu la ko nango weccele lenen kon nga japp ci lenen lolé bu fekkene nak lim la jox ci may gi ngi ko may amna ayub waye taxul nak ayub je grawé nona fekkene legi sik sa rute ku xol len ku ko set mu tolne ling ko may kon neena batay da ngay japp ci lolo ndax bo maye lañ la ci tegal mom ci bare la don ci koku gaddu waye du waru ga kon ndegam ku xol sik rute la ci def tolo xalmay ling ko may kon sa do nga japp ci lim la wax bi ci dess na moy biñ ko maye té ak neen taxut da la jox lo xamné ni dafa am sik té sik sa taxna boko dé sét duma xayma yi lan ko may so baba mom bu ko nango motli ana bu la nango motli ba mat xayma yi ling ko may rek kon do sañu bañ waye bu nepp la nango wota motli ba mat xayma ja bu la nexé bañ jilat lan ko mayon illa ka hata bin daralu demé ni ki mat manam da wax ne xam nga legui da waxon ne rek mom bu la xasse may te yalla taxut loko jox lo xamne ku don set ci yoon ñu man ko jaayante duko tax ay rek dal may bax mu ne waye dañ ci sété nak boko bëgge jox lo xamne ci aada dal kuma sa may itam des la jox lu mel nona ana kuma sa may te yalla taxut leneen leen lay jox waye li mom kenn daw ko jox nit melni mat dafa la may ñu nga xeyla mu ñew jox la lo xamne ngir yalla taxut da bëgg nga jox ko dara yo nga dem duko may mat mu fa deson baye lo wax du yalla ado ñu ñoo gis nit joxe may am lu cey bëgg ko ko wol bëgg diko jox mat ba diko jox ab bob ba diko jox ga tax ba diko jox ñu ñoom li nga xamni mënu ñu ko dal fa layel sama ko kon duko war qabul ko nangom nga kon aji may je bu ko nexe bañ ni li do ko jël te bu ne do ko jël mu faaw nga delo ko jëmmi lam la may ba nga delo ko xeymay lam lamay walil ma'suni ñelna jambu ñu digal yahantu alhibatu maye li sawab ngir ab yool en ab jambu ñu ko digale yahantu kon man na maye maye go xam ngir yalla taxut xam nga maye ngir yalla taxut ak jaay rek la kon nak ñu ko digale yahantu rek digalal nañ ko jaay tax saraba na li annahu bayhum la ci topi walil abi ñelna baye ba fi mali waladi fi ci alli doom patay alhibatu maye li sawab ngir ab yool manam sa alal dom sen nga ca yekati maye lo xamne da am lo ci sentu ci kanko may waye dek du may kesse kesse lolou ci xam nga ne patay nen la hibatu sawab kam ak jaay la te yow baye bu sen nga jaay alal li sa dom ndax set ci maslam du defal ko maslam atax mu tafe ni wabayhu abi jaayisun halab ni fi saghir wa in qala dem waxna bu kallaf mo xamne sañna soppandiko ci alalam yoro ndigi bopam bu waxe ni daari sama kër gi sadaqatum sarax la du yene nin waye ci ngiñ la ko waxe mutlaqan ak num man di demé manam mutlaqan moy mo xam kam saraxé da ko rañel wala rañel ko manam bu fekké nit da mom kërëm ni sama kër gi re suma demul Dakaru tay kon kër gi sarax la ba tay ji rek mënuma taxa genn kër gi suma genné kër gi rek wat na ci yalla suma kër gi sarax la xamne kon kër gi wax ni sarax la ko tak ci ngi koku du sét ba xam rañel na bam ne sarax la ci abole sarax la ci diw rañel ko ba ne sarax la ci miskini rañel ko ñoo ci am lam yaqda diful ati halihi ci mom manam bu ngi la teddiko wax lolu bu ngi la teddiko warna saraxe kër ga nam ko waxe won waye su bañe kenn duko forcé kenn duko forcé nako faaw nga moy li nga wax aw bu xeyri ha wala ci lutul ngeen wala mu wax ay yim terañe lut neena bu newon sama kër gi saraxé nako bo lu ci sax ngi na bu ma defal nangam ba bu ma defal nangam da jek jek sama kër gi saraxé nako waye mo taxul mo rañel kan la wax na mom la ko sarax ñu mëna sarax na ko dong baye mba mëna sarax na ko miskini koku la ko war moy lu wax mu def ko dal dikoy joxe baye yamuna bu ganto itam nangu ko joxe desu ko ci forcé kon ñetti anam nga yo xamni kenn duko ci forcé moy bu nek du ne sama kër gi saraxé na ko su fekke ne tay ji defuma nangam ba bu fekke tay ji def na nangam nopi lolé bo waxante biko wa xam nak rañel na niki dana won suma defu nangam ba suma defé nangam kër gi sarax nako du wala kër gi sarax nako miskin nga xam nañu ko mom ñoo ci yam bu ndé ci ngi rek mom saay ñu ne té diko dé su ko forcé ci faaw nga wéen sarax ci war nako nak té la lañ koy digël tam waye bu bañé nak kenn du ko ci forcé ko wi xey di haa nak may doole wu ci ngi da jek jek ni sama kër gi sarax nako rek koku bu fekké ni rañu ni sarax nako du koku ni ngui koy digal moy li nga wax def ko moy saraxé ko liki bu né masakin ñoko jox ko masakin way nak bu ganto itam kenn duko ci arté moy kenn duko ci forcé ni ko xaw nga def ko la yok da halehi moy ay la yok kam halehi bi tanfisi sadaqati biha ay biddari fa inna ma yu'maru bihi dañ koy digal rek bi khilafil muayyan ci wote ko ñu rañu wa manam nak bu fekke da ko xon ni sama kër gi sarax nako diw dal di ko ragne niki mune sama kër gi sarax nako goor ngay ni ba modou do ni koku mom dess nako ci forcé ne ko jox ko diw mom esay nako taxaw ne ko ayja sarax nako ko dama koy jël te su boba mom du sanga bañ ko tax mune bi khilafil muhayyan ci wote ko ñu ragne ko fi masjid nek na ci jakk muhayyan jidi ñu rañal xawlan yar wax fekk ya dafa wax ne sama kër gi saraxé na ko ci jakk sangam tuddu jakk ja rañal ko ndax dañ koy jappé ni jëm ju rañ ko nga xamni faaw rek wara jël kër gi def ci jakk ja wala jakkam wara jikko dess ko digal rek bu def ko ci waye bu ganto kenn duko ci forcé xoxu mo am xawlan atakhasara bina qawlani qawlun amna wax ju ne innahu yujbaru kamutasaddiqin ala rajulin bi aynihi ak wa qawlun innahu la yujbaru li anna al intifaha laysa lil masjid wa innama huwa li jama'atin nasi fa hiya kasadaqatin ala ghayri muayyanin wa qad ya'tafnu bayna muslimin diganti ab julit wa zimmiyin ak kun fasantel wala fiha ci mayat sawab fiha ci hibatu sawab ena bu fekk ni ci ab julit ki di yeufur bo xamna fasante mo wala wi ni jëfëlante nak ci kenn ci may maraw ni te yalla taxut te am lu ci bëgg ni ci xëccu dañu ci ñun dañ leen di atté ta atté leen ci atté julit ni atté bu ñu atté bu ndon ñaar julit rek da leen di atté ci loola babun li abuntu la al muqatatu tar malun ala allah ma'sumun jidi ñu musal harada jo xamne garna li dayahi jëm ci sanku nga ne harada sofluna soflu li dayahi jëm ci sanku neena tor mu alal jo xamne ko gis mu nara sanku ba ku ko bayyi am djublan mu na faral bu jël ko yobbu to borom du ci wet kon lolu tor la wa in kalbun ak donte ab xajla donte sax xajla bo xamne des nako wetlo kër mba dara mba muy xajuro bu nga xam yoon maye na ko xajub mel noonu sax boogu gisee mu nara sanku day jàpp ne tor la wa farasan ak donte aw fasla wa himaran ak mbaam fas ak mbaam itam noonu lañu mu ngeen gisee foo xam ne ku leen toptuwut borom ñàkk ko kon loolu dafa mel ne tor la وتامنا خال الخمي البقر والخيل وسائر الدواب التي لا يخاف عليها من سبه ولا غيره لا تؤخذ وإلا فتؤخذ وتعرف عاما متامنا مال الله محصوم ديج مسل دي جوج اي محترم شرحا على جو خامي يون اورمال نكو دي وهو ملك غير الحربي انا مومل كودن افقري عليه koku nak moy ben muy julit ba sinni koku alal jom mom la yon ormal kon fa kharaja bi ma'sumin malun harbi barrikazu kon alali ab khare ale yefur bo xamne mom amnu wal amunu mom ben wala agrikas moy alal jo xamne ab jur musuko mom diga jangon ci asaka ha kon lol kenn ko tuddu malun ma'sumun waru da delof nako bi maarifati mashdudin ci xam lañu tak fi ci biram wa bihi ak lañ takke ca mom wa hadadihi ak bulum bila yamin tungi dana bu kenn xame lañ ëmbu lola ana bu kenn xame kembu kay ga xam la ko tak xam li mbo bolé ci yettep lu bokk xam wa mashdud fi moy lañ ko tak mu nekk ci biram mashdud bihi moy lañ ko yewé na ni wañ ga da dum ga ak lim ba yett yoy neena ko xam ni jox ko ko du aajo sax muy wat e bal japp ne moko jox ko ko wa qudi atefna lahu ñal ko ko xam yett yoy halazil hadad ci borom lim ba wal wasli ak mandaxema yalla bu kenn xamul yett yoy yep kenen mom ñu xam lim ba dong ba xam towa ba num toll ci towa dong kon ko xam yett yoy lañ koy jox wa in wasafa ndem melalna tani aj ñaarel wasfa awwalin melalu aj jek walam yabin te facce buton te dem buton mum aj jek ja biha ak tarbi halafa kon di bokku wat ñom ñaar waxu ci matte se delef ko dana bu kenn ñu wax firnde yu wanene momam liñu for ba jox ko ko laata mu jek fim taxawon kenen tam ñu wax tarbi nam mel ba momi tam bu yello ko niki ku jek ci waxewon rek momi tam non la ko rañale kon neena bu fekke bu baale yeggut ba nga xamne mo mi mujj ñew di ko ñaaral gi ministre wax ni mo su baale leg dañ ko ko xibar ne ko amna luñu faro amna ko wax nang mu dekk ko yeen bu ñu daamu lool ñu sété lool mënu fay xaj lool mënu fay nek ak complot mënu ci am wa am jul ak mënu ci am kon ku nekk day waat ni mamam te ñoom ñaar ñu sédal leen ko tabay na tawni niki yaari séré lam yu arxa yo xamni rañelu mu dab fekke ne kenn ko ni da wax ni li ñu formako mom dal ci joxe firnde ba japp ne war na ko mëna mom kenn ku nekk tam taxawal séré kon neena bu fekke ne yaari séré kenn joxe wu ci dab bo mëna wax ni dar sangam la xamoon sama waaji mom li kenn joxe wu ci dab kon dañu bokku waat ku ne mamam du bokke waat ñu seddal leen ko du bokke ragal waat non la ñu bokk waat ñu bokk ragal waat ñu bokk até bu kenn ka waaté kenn ka ragal waat nak kon ka waat lañ koy jox wa illa bu fekke joxe ñu dat fali aqdamu kon ñal naka gëna yagalé fekke ko ci nek bi nga amé séré su la séréel na ya mom bu nek ci yaari séré da wax dat kon ka wax dat ba jitu koku lañ borom séré ci wax dat ba jitu koku lañ mom lay fi wala damana de tub gaddu ala dafihi di war aji jing du wasfin ci melal wa in qamat ak don ti taxawon na bayina tu sere li xeyri ñal ko mom neena li nga for bu kenn taxawon ni mako mom taxay ci firnde yi la waxon ba nga jox ko ko ganna bu kenen dikke ni mamom and ak sere bolé ci du tax du tayo ci gan wacc yow ba kay ñewé rek joxon ay firnde yi wone ni mamom ba nga jox ko ci yoon rek sa gan wacc na dana ñewat na wax ni mamom bolé ci sere sax du tax yow ñu la fayal ba dara wastu un yo ye xam talof na bil wahidati ci ben bil wahidati ci ben melo un jahila de mayere na khayraha wudul melo wo neena bu fekke ne ken da wax ne mamam mi ngi for neena bu fekke ne ken da wax ne mamam li ñu for man na wax nak legi la ko bu way mën ta wax takun nga ba man na wax takun nga way mën ta wax la ko bu a kon wén melo do nga la mëna wax kon neena buñ ko ko joxogum nañ tay lu baam ndax xeyna kenn mom ñew mëna boole wax yaar yépp mëna wax la ko bu ak la ko tak wa tax sala bina wa inna mastuniya hasa an yati ghayruhu bi asyada minhu fa in lam yati ghayruhu nak fatuddu fa hula bu kenen ñewatu dal ñu jox ko mom wax wel melo wo waye bu kenen ñewate ku mëna wax melo wop ñu wax koku lañ koy jox la khalita waxuñu bu ne da joom halul azhar ci la gëna fañ fay murtu manam da wax ne bu fekke ne da wax ne liñu far mako mom ñu ne ko nu mel bu wax mu bokut ak nona ñu ne ko ah yow mo mako bu ne dama joom koku neena dama joom joom jiss ko nangu mom da nga xass na wax lu bokut ak namel rek ganna bu ne dama joom itam kenn na nga joom itam gogo ci wax ji gëna fay fay mu rust tax mu na لا إن خلط في غيرها بأن وصفه بخير ما هو به فقيل له ليس كذلك فقال غلطت كوك فلا تطفه له على الأظهر ولم يضر دولار.